Hemen duzue onda izila saioa Euskal Irratietan. Michel Aire Salvadorrekin izanen gira hemen zuzenian bertsolari txapelketa nagusiko giruan girela eta bere aitazenatik eta unat zer aldatu den aldaketarik izan balimada seurik horiek guziak aipatuko ditugu eta nola doan beretako bertsolari txapelketa nagusia ere galdeinen dako gu Michel Salvadorri. Gure sozial laguntzailea berriz ere hemen dugu, gurekin Arantxa Iera Beide, Sante Zerbizekoa, laguntza soziala edo ed soziala izeneko laguntza aipatuko dugu. Nok du horren dretsua, zer ondorio da hori unki ondoan, zer egin behar da horren unkitzeko, hori guziak eranen dauzkigu xeheki Arantxa Iera Bideka. Beste arantxa bat bururatzeko gure emanaldian gauja, Arantxa Irigoien amakiak izeneko antzerkian parte hartzen du, jokolaria da, baina ere antzerkiunen idazlea Maialen Futuxekin. Zonbait itzordu emanen dauzkitzuegu, amakiak ikusteko aste buruntan, baina hortaz ere pixka bat mintzatuko gira Arantxa Irigoienekin. Yeah. Ondaiziela, Euskadi Irratietan. Ondaiziela, saioan itzeman bezala, gaur bertsulari bat gurekin izain dugu bertsulari hartzaina, ez dakit. Zonbat kasketa badituen, hain isko, behar ba, berak egin dauku zoin nahiago din. Michel Txalbado gaire, untsa zidea. Untsa mil esker, zure ba. Ba, bi kasketak, bi boneta horiek maitetuzu? Artzain bertsolaria? Ba, artzain, zukehtun duzun bezala boneta edo kasketa, ez dakit hori maitea honi, ba. Ba. Ta, hortan zerbait banintzan, bertsolari bezala berriz arrunt-arrunt gutxi. Zergatik gutxi, zure gustuko zuk diozu guti zirela behinan. Ez aizanik zenako, Ba, erdi bortxaz bezala hasi nintzen, aita zena hiltzelaik, jintzitzazkan, hoitzen izan orziren iru laun, behar nila persuka hasi. Artian, aizan nintzen, hartako duia, eta amik eta jo meinu lehene bat, guti, ahaz guti behinan, hartako duia ba. Eta gero, ez dakitze iduritu zitzen her, eta baitan aldi hilata, aita zena, joaitia gero hutsa hundia gelditzen zela, eta behan hile persuka aizan, hemen ez zela berze persulari haunitzik ipar aldean, ba ziren, badakizu zenbat, zenbat ez haunitz bainan zirenak. Ta, hekin iduritzen zitzen delako hiru gizon her, aita santorzen baino, eta behzia jamatizte txuehi, eta behzia behzia apes bat, eta... Hek, arbotin behar zela kantatu otsailean, eta urtarilean zen jintzirenak ene bila. Ta, ordi hone murian egin, behar zela ustion egin ozun arzain kasketa aura, antxe ardite ira egin baitizazkan, ta, hala hek asaz egin duten ordi hon, ta, gero, nasian hasi, ba, eilire ginen, kutsia. Ta, ba, zeait eiten gine, baina, zeait, eta ez eta arrontarun gutire, baina, ordea, uste baitzuten edo, amentsa egin izan baitzuten zenbaitek, aita zenain ziloura beteko nila, baina, haren aldean jeusez, komprentzen? Ta, gero, berzegizan, nibezen guti zirenak, pesurari handien dako zauzkaten zenbaitek, ta, niberriz, delako launek bezalatsua nintzen, eta behinan, enitzalakoz aitaen heinetik urbiltzen edo aitaen heinera, hartako, ni apaltzen induten. Ez zene orduko persozaliak eta uaikoak berdin. Uai, persozaliak eta persia ulertzen dute, gubin hori, uai gaztiak dira, Kusi duzu, uaiko saiotan zenbat burusuri guti da, Dena gaztia dira kasik, eta persuka kasia haute amuniz persularik, eta araberan persuzaliak badire einak. Zer nahi persuzale bada, guai gazte. Errazu, orden, ez duzu xantzaikukan bertzutan hartzeko aitaikin? Ba, izagin. Etxian ortako doia ba? ez, etxian ez zen aita ba, etxian eta persuka eta hartzen zen. Ura, etxian... Ura. Ai, ez zen berdina. Kampuan zen usua, eta etxian ez arrasbelia, ez behinan. Eta... Beste gizateko gizon bat. Ba, etxian serioa, eta serioa ere. Ez da oso harek baita ezpada eman bertsuan hartzeko gogoa, edo zitu harek akulatu. Ez, akulatu ana haizin, ba, eta... Hek, aitata matintan unbait gertatu, urepelago bestetan eba, adibidez, eta... Hekin nintzen her urbil afaiten edo, eta hek aiziren persuka, eta nike ordione, ba, pentsatzen egonik, eta emanien persu bat edo hola, alo behingoa hori, eta zirrikotatzen baita, eta bihamunian egantzan, eta ba, persi eman dugatzo, guk emantu unak, bezein unak seurik, eta bainan, baino akarrik, behar gehiagoa izan. Zerzen ba. Segitzen, bai. Zerzen ba, berzea uzatea baina, ez duk, ez ditak ez du pasurlari sekulaterako, sobera xintxua aiz. Ato. Horire erran izan daut. Nola hartu zin inori? Inori? Ba, xintxua nintzala, ez ginen ateratzen eta oai bezala beti etxean ginen, Atik aita, atea, aita ateratzen zen bertsuekin, eh? Izan da, bertsua isapelketa bai gini nuai gaurko gaia baitugu, bertsua isapelketa nagusien gaindi ibilik, bon, gero aipatuko du, eh? Nola izan zen ham? Non... Ben, hartako ginen presaske guetxean oitera kondonatiak beti, ura beti ez eskapatia, eh? Joan behar zen, eh? Bakizu, eh? Persulari, halako persulari batek eta guai diren bezalako persulari guneke, baute zenbait zenbait erailtze, eh? Ni hortakore horreke, ni erailtzeko tristianiz. Ta noapa joiteko ta eniz trebia izane erailiniz, ba? Ta guai, kompazioen, otua irian ez dut gidatzen nik bate. Ta, ni hemen mendiko bideetan, ta, hola ba, urebretik do nian eano biztan da, baina irian eiltzeko eniz kapaule, ta erailiniz, ha, demoran beharra egin, baina beti nekez, ta beti bortxaz. Ta, doaikai, bortxaz nekez eiltzen dela kotza, erailtzen. Segitu duzu hortako doia bertsutan aita, guai eman dezagun, bertsura isapelketa nagusi dat, ero ere mantzitu, beraikin edo izan zira? Ah, hori ba, hori ba, eta frangotan, ba, txistiak ez dakit noiziren, irututeko zian, zazpian. Non, biletan anitzan, isapelketetan anitzan. Edo ez, menturaz irutuneta borzian, ez, irutuneta borzian ziren, emaztazena, entxoineko hain persiak, eta anitzan, hainan, txistien, ba, anitzan, Mila, behatzion taiten oita zazpia. Kondazazu, ez dakiten hain, ez dakiten entzat, segertatu zen ordeon. Ai, zure aitazen ari, Salvadori. Ba, eta atxaldian kantatzeko lauak behar ziren behesi, ustapideak, aitzineko, ba, orduko xapelduna baitzen, hareketzin, kantatzea egoizian, eta atxaldian kantatuko zutenak behar ziren behesi, eta hango jendek nahi ziusten Laskao txiki eta lopategi izan ziten behesiak eta babesiak. Gero, harekin kantatzeko. Harekin kantatzeko lauetai bat behar baitzen, atxaldeko, hura, eta gero, aita behesi zutelaik, aita izan zelaik goizeko saiotik behesia, alo, ustapide egin buruz buru garrzeko, odion ziren xistiak hasi. Goiziane izan azan zerbait, goiziane eta goizian bururatzean, eta atxaldian zuten egan, Salvadore kantatiko zehila, ustapide egin, ordion ziren izan xistiak. Ustapidekin jokatuko du, Salvadore. Eta zu hantzinen. Ara, ba, xistien erdian. Anitzen xistien erdian. Eta? Ta, nindan xistuetan arrailtzako burututik minez. Buruko minik erregia jentzizan. Ta, ono pentsatzen egin, eh? Ez da, alta, atzako historioa irutu eta zazpien bezazu, eh? Zemat urte diren. Berroita sei urte, eta. Eiten egin amriakin, ni olak nizan nian, olako buruko minna egin, gure aita naixo hori nola ote da, horren pentsatzen, ta, ba, funtzen bazen zehaten pentsatzeko denborare, xistiak ez dakize, bos minuta edo. Ta aipatu zin gero? Aipatu zinoten pixka bat, edo? Gaizki hartu zehila biztan da, baina untsa hartzeko ere gero izan baitzen, gero txaluak eta badakizu, eta gero untsa pasatu, untsa itzulitzen azkenean. Ba, untsa itzulikatu zin bertsua ere? Ba, bertsuaren untsa itzulikatu zin, eta jendia itzulitzen, eta bon, urare, delako mina, arek ez dituzakoken, eta etxean, ba, gero haure, berze laun batzuk eta erranata, einan bazakein, launa pertsulari laun bat zin, eta arek errantzakon, ez ginean guk xistiak ez ditia hiretako jo, eta epaimaia endako jo tia, eta ari badakit errantzako la fierre, eta ba, einan, nik hartu baitit dieta hori da xistiak burutu behite. Yeah. Eta iparaldekoa zelako zere, behar bat? Ba, eta gero estakurutako ez zutela izen baitu lertzen hemengoak eta ez dakitze eta horare eta bainan hori, hain zebre, hori deneke badu sobera eta errain dute, orduan zer nahi errain daate gero, Gipuzkoare bainan, Gipuzkoan neomeno gehiago dute, egin nahi dute berena, beren provenziakoa eta kitxo. Berzake buska badu, hori behinan. Zuk ere parte hartu duzu bertsoa esapelketa nagusian, eh? Ba, behinan. Lehenbiziko kanporatzen ginen. Artu bi aldiz parte eta. Behin saio unare behin saran. Nik, aloene aldetik. Ta gero berzia berriz Durangoa joan antxetara. Ta deuse. Ezin, kasik ezin kantare. Ezin atera, zerbait. Ezin jauze zeldo. Izan dutan egun itxarrena, urezuta azten, nik Durangon izan hau, persoalari xapelketa atetako saioan. Luze da, ordean denbora? Ba, luze da denbora. Eta, on, gero. Zure, persoalari baka baten lana ez da, baita ezpada, aski luze izaten da, halakotan, jauze ez da egilaik erran. Bainan, ziak egin dira, eta gero behzena haitzen, eta pasten da nolaz bait, pastu zen, bainan, ura oitzekoa, euntxarra izan naut, Durangon. Zuetako zer izan da alire, bertsulari xapelketan agusen parte hartzia? Enin, menturaz aski ulerzen, zerzen, eta ze izan behar zin, behze saio, eta bezalatxo joaiten nintzen, edo zen saio eta joantare, egin aleina enin beti, alare enin zehorkit alare sobere eiten. Ta, gero sobera eta nik izan dut utz bat nian persiak behzak nola izan zituzten gustuko nian persiak sekula ez ditut gustukoak izan ta, hori gaizki da hori seo edo zein lanetan ebakotxak eiten din hura behar luke bere gustura edo bere gustukoa izan bere geixi hau hainan nik beti nian persiak sekula ez ditut gustukoak izan. Naparroako xapelketa egiten ginein hori joan. Hori da. Hori hain dut haunit zuhtaz, hiru aldez irazire dut. Naparroako xapela. Ta, hura xapeltipi bat iduritzen zizan. Bekze, Euskadiko hain aldean. Aginakin gu Euskadikora ezen gure demora hartan xampunda izan dena finalean. Spunda ez tutuste izan den finalean xampunda. Atxemaiten duzu zure aitain denboratik eta zure denborat kanbiatu zela ordean bertsolari xapelketa nagusia edo berdintxu zen? Ez zen alnitz aldatu ordean. Nik aur denboran aita joiten zen eta ordean kusten ditin xapelketak eta gero gure denborakoa amentuaz amuritzak eta lopategik eta bainan, persuraria undiak ziren berziake, basarri bakizu. Eta, ustapide berriz, ono basarri nahusitu zen hor, bi aldiz naski, eta, edo iruz ezpazen egine, eta, ono basarri koskature zen, etzin unsa hartu. Eta, aitare hori neineko zen. Eta, gero, xistien urte hartama, iruten zazpien, gero berze sarik eta undi bat izan zen. Zaite, azka saltzeko etxe zaitek edo antolatu sarek eta handia, Sistien ondoteko txailian zen. Ta saio adreino gehiago, bi saio zeurik izan zituzten, ta lo, ordeon ebazen finala bezalakoat. Ta finala, edo finala, sarek eta hartako finala, etzen xapelketa baina sarek eta hartako finala, ta ordeon, eta sarietan, alimeleko sarek ezarek ez dituzten handiak, Lehenbiziko hendako 1.000 pesta orduko, ez dakiru eko zen bat heldu lehizaiken, enan sosa hundia zen. 1.000 pesta lehenbizikoain, eta bigarren hendako 50.000. Ta han antolatzale edo ez dakitze, 100 hartan berian, pentsatu zuten, eta elgarren artean solasiena izan ta edo, diferentzia handia eia zela, lehenbiziko sareti bigarrenera. Ta lehenbiziko biak izaiten baziren borz punduin diferentzian, alo, borz pundu baino gehi hauen diferentzia izaiten bazuten, hala joan zela saria, lehenbiziko hain dako 1.000 eta bigarren hain dako 50, baina borz punduin artean izaiten bazen, ordion, bisariak bat zarri, eta 150.000 bezta, bipazte hainen zutela. Hala gertatu zen. Basarrik bazetien aitak baino 3 puntu gehiago, baina aitak zein gero, bigarena. Eta 150.000 bezta, ukantzuten orduko. Eta, xistien ondotik, ordion oartia ziren, ono ordion ziren, xistieta ilanda, eta sariketaren artean, ordion Salvador han gainean, alo mehesitzin lekian zaukaten, hauniz Gipuzkoarrek, Ordion eitzin goitea, itak hauniz. Pentsa zazute alargundu bat, ez daike izan urusa, dola menunek oiez dezala, ainizkeia doluza. Horai urtea ziloan sartu, Andreinoaren gorputza, haren arropan txendilindan, penaz ikusten dutusa. Geroz dini aur hemen nabila, guzia beltzez jantzirik, ez dut pentsatzen nigar eiteko, ene begiak esterik. Ez pentsagero Andre Gaixoa, baden munduan besterik, zure arropa berri soinean ardezaken emazterik. Zen eskolaik ordion ono, horiek eta arizkasi jazuten, eta ustapide eta ez dira sekula persu eskolanera helie, aita biztan da, eta gaztiak eta ziren gero guai bezala kontzertu eta joiten aste ondar guziz, beren ateratziak egzituzten, eta persu zalea joiten ziren, persu lariak aetiko zituzten lekura, eta gero berake hasten, hori Gipuzkoa, hemen, puxkat, hemen hartzen zen persuka, eta batzuk ezkixi hau, berzia zu berriz badak izuzuk, mari jenez, bazirenak, gero garraziko alde untane, akzeko untzirenak, eta puliki akzen zirenak, eskolan ez dakit izan diren, hori esekula, bak izun horrega nahi dutan. Bai, hemen batziren, bai handanat, bai. Hek baino gero hau, eta baina heke puliki untziren hartzeko. Hori da, behar litaike aizan ere, heltzeko. Gero soberak bere kompleksu hori ez direla, xalua horreta matinen aldean deus ez direla, eta... Horrek alte eindu, Michel? Eindua. Honoren zuten da? Hek trabatu diustelare, soberare ez dute zerren behar ez diuste bait ezpada hek trabatu, Askidak ustea gero atera dira... Hek bezin unak badira bia gazte-gazte atera aiagor. Eta, hainan, lehen ez zela eskola, egoa eskola badela, eta ez dut, izan dut, niz eskolaen alde izan beti, hainan beharrik izan da, Persolaritza ez zen, uaiden heinian izan, eskola egiz palitze, eskolak suspertu du haunitz, eta... Bertxu eskoletaz mintzo gira, Ba. Eso eskoletaz, Uai elukete berzek asteko maneraik, ez da uai lehen bezala ostatietan trebatzen al, neok lezakete kas, eta denek, ez dut, egen behar, denek kasten dutela, baina behazazu zenbatek kasten duten. Gero atik, denek berdin kasten dute, eta eiazko persurreria direnak beren baitaik, hek biztan da gaina hartzen deetela berzer. Baina, eiazko persurariak ez direneke kasten dute persukate, eiten dute persia xarbanki. Baina, espada barnetik sentitzen, espaute sentitzen. Senditzen ez dena ez daike atera kanpoat eta hortan bada eskolak ez du personali ez dena etike bada, egiten dute persia xarmanki, nor naik. Teknika badute, teknika baina? Badute, teknika badute. Da. Gero ez dakit zer den, bezazu, berzaldian zenbat baden personali. Ta hemen berri zein untsa aizirenak, gaztiak, oai ez dira, ez dakit. Erran behar den edo utzi hau, dela behinan, zen politak persoariek ez dute kantatzen gehi hau. Gero, bon, hala behar ba eskoletan ere dielako, zere? Bai ez, badira eskolaen gate joanak, gero ez dakiz, baino badakit, Rubian hartzen dela unitz, eta... Nomaitik beste noa pai bildiak? Ba, beste noa pai bildiak. Galdu direla horiek. Hori hemen, bestaldian ez. Gaztek luoson gaur zorzi piztu, omen zuten susian, berze hain berze egiteko du, gaur xaharrak gutizian. Entzule azuk esperantzarik, ene baitan baduzia. Indarretarik urtek osoki, ez banaute buluzia. Zenbat ez dakit bainan emanen, dut dezaketan guzia. Errazu, Michel Txalbador, segitzen duzu, bertsolari xapelketa nagusia, urbiletik, aurten? Ba, ez aski urbiletik, ba, segitzen dut, bardare oinan izan internetian bardako saioa behar, eta gero nitzetik orzeran, eta saioatean, onoen izan, ahate garzia dut, txartelak. Elizondokoa eta Elizondokoa eta maulekoare eba eta finalekoare eba aurtengoa zer diozu? Zer aurtengo xapelketaz? Ba hakusiko da, guai guai artian den eta egizan da saio ederrake eba eta ezain ederrare baino urare interneten segitu nien eta zen gaitza izan, Iragan aste buruan Jon Maia, kanpo, gelditzen da? Ba, urak usiut, buskat, entrenetan da, urak noizan, abiako itzian zen. Bai, eta, mineiten du, hola, aintzineko xapelketan zortzi finalistetan zen? Istan da, horrek mineiten da hilata harri, pentsa egin dakon, bainan, bon, badakite, Jon Maiare aspaldian hor da, eta gazteak badira, eldu direnak ointrebiak, ez du horrek entzen bertsularia hundia gelditzen dela. Azkenien zer da xapelketa zuretzat. Kaltegarri bezen onda? Ba, kaltegarri bezen onda, ba, baina batzuin dako ara Jon Maia zenbat bazein galtzeko eta galduko du bai. Atik onda Jon Maia hor zenbat urtea, honitz. Ba, sustrai, jadanik, sustrai untxada, atzore untxai, lida, arras sustrai, eta oire, baditaike finalian izanen, da haien, ba, fesuraria hundia da sustrai, baina, ba, horiek, geldireizke, kanpoan, lehen antzirenak, eta berze gazte, trebe hori eta esardaizke, eta hartako hori, irisku hori badua, xapelketak hori, ba. Azu gazte trebe horiteik norrik usten duzu, eman dezan gustuko hauzuna, hori, Baluzia ikusten duzu niko? Nik, baxolako egenuk erran beharre, baina lehen hantzirenak bezen gustukoik, berze hueko gaztetan ez dakit bat ebainure bautan, Ara, baba gustukoa. Izi harri polita eta harun gustukoa odeire, odeire oso izi harriko persurari polita da. Baina, bon, ez du iriskekatzen, ez du uste finaleat pasadaiken, atzoa. Edo erenean, gelditu den onduazionien arabera ez daike. Ta, berzenaz, ba, nire moda zaharrekoa gainiz, eta lehengo zaharrak maitea honetien, eta guaire Amuritzata, Lopategi eta Sebastian bezain maiteotanik guaikotan mendiluz ere iziare maiteot, eta gero bat bada, eta bat ez dut erain guai zein den, bat bada gaztea, ura denak baino maitea dutana, eta enetako ura da, hobena, ene persulari maitena amets da. Ah, nala. Habe, soizu. Bakotxak bere gostu, eta ba, bertsuaria ondia da. Bu, ondia da ba. Kapaule da Maielenik entzeko txapela. Einen aldako. Abaitare, espeantza hori duzu. Ba, espeantza autotan haik erigeta denak. Txapel hori jindain iparaldera? Ez bate iparaldera jiteatek, baina. Hori, oteko hori, hauniz maitatia, horren aitamekin eta kurutzatzen ginen, jiten ziren gure txeat eta gure henat eta joiten, eta amens tipi-tipia zelaeko hor mendian motuan tauziera elia denekin, eta gero, bon, espalu mehesi eduke errain, eta olako obena dela, Ez. Espalu mehesi. Kalitatea badu. Ene ustez, gero. Ez du denek behin pentsatu. Egan duzu estia moa zaharrikoa zirela, egan nahi bertsu iteko manera kanbiatu da? Gustatzen ez zaitan nahuai, eta denek ala egiten dute. Noaitek erakutsi de ala dela hobe, eta ez zorzi pundukoa, edo behatzikoa, edo zazpikoa, gutienez, karzelako gehien, denek hori dute. Eta lehen hau, basarrek erten zin, behak zela iz gutiz haunitzegan, eta ez iz haunitzez guti. Eta guai edo zen gizaz, haunitziz, zartzen dute doinu horietan denek. Ta ez dutekten ez dutela unitze gaitene batzuk, behinan lehen persulari xapelketetan ustabidek eta galde egiten bazeeten, ta ez zuten biziki galdiz galde egiten, behinan galde egiten noizpe behatzi punduko persia, ta ura basarri egiten zein aisa, da aitazenak egin zein behin izierre juntza, ta ez zuten egiten hori galde egiten bazitzen bezik, denak eta zorziko haundian, edo amarreko haundian egiten zizuten beren persiak. Eta, ahtako, ertekotan, eta erten zuten, izgutiz zuten, ahtan, bezazu, haitazena ezakezakotela girutu, eta bortzian zen gaia, eta bi perso ziren gainere amaiteko, emaztezenaren soinekoari persiak. Eta, laulerrotan hainbeze gauza ezteko pentsazazute alargundu bat ez daike izan urosa, dolamenunek hoi ez dezala, hauniz gehiago luza, arabi esaldi biletan hauniz eganak borai urtea ziloan sartu, andreinoaren gorputza, haren arropa antxe dilindan, penaz ikusten dutu utza, eta doblea hitz sartuz, ez dute egain horren erdia. Hartzen zira den gaiak emaiten duztelaik eta zaure bertsutan edo toze jateran ezakenik edo ariketa bat da hori ere, zuetako ere. Ariketa txarra da hori, hortan hartzen ez, eta gero ez du segitzen, aski persila zehagan hauten, egia, hori gertatzen zait, guai gutisa, alare, guai sobra lapustu baita, pentsatzeko tresna hori, eta baina hori nien egiten, gaia zazen zutelaik, eta persularia ezten zelaik, harek zer hain zin, kasuma meinu gehiago nik zer hain, nik egortan. Hori, hori, galtzen gero. Nik eta bertzeke, Pentsatzen. Bururatu behar dugu, gure sola saldia bertsua bestan zer da zuretako? Bertsuenetako? Bon. Lehenik, unsa mintzatzeko gustu bat. Hagizu, zerbait unsa eranait. Gero, behauzu, neurrietan eta xuxenera ele, eta rima hori, hartako, lau aldiz zen gure denboran, edo bortz aldiz, bortz pundu amarreko handian, ura persu handia zen guretako, eta gure eta zeren, gure aitzineko endakore, lasartek eta horiek, eta behinan, hura, untsa erimatzen dena, eta bersia, zerbait eder, eta zerbait zail, egiteko. Ba, esker mila, goxo-goxoan hori denak aipatuik, eta ikusiko, ea amets, ikusiko dugun gure Efe, txapele, derrogekin. Ah, bo, baina, berze, maialen txapeldu nizan zelaik posigilditu nintzen, eta ametxen partez, berze nua dizaiten badare, izan da txapeldute. Bertsua da txapeldu, nor dion, Ez da zutera, bakizu nor, izi erri maiteotan. Ez. Aitor mendiluz ere, uniz maiteote. Bai, janduzo. Ah, janduzo. Ah, bai, bai, bai, aitor mendiluz. Ta, Bura ere, Asustra ere, antziren horiek ere, zortzi finalistetan joan den aldian. Ba. Egaina falta joan zauku. Bon, bainan. Bureki otzi berzin guai, Lau xapel baitu. Ba. Egun urtaz menturaz berzen neok estitu izan, lau xapel, lau urtata egola egiten bada. Ta segidan, gainat. Ba, segidan. Ba, bai. Ba, egaina persuraria hundia, Ba. Ale, mil esker maipu. Bai, mil esker zuri, eta ondoko egunak arte. Nauzun artio. Daiziela jarraikitzen duzuela aster, hemen berian gurekin sozial laguntzailea, asistan sozial den Arantxa Irabide. Euskal Irratietan Onda Iziela. Arantxa Irabide, egun ona. Egun ona.